Nardiler. İyi akşamlar değerli kardeşlerim. Bugün mübarek Ramazan-ı Şerif'in 7. günündeyiz. 7. akşamındayız. Birkaç akşam ben misafir idim. Yusuf Bey programı sunmuştu. Böyle ara ara değişiklikler yapıyoruz, yapacağız. Biraz bu akşam ben sunayım. Bir misafirimiz olsun, onunla hemhal olalım, hasbihal edelim istedik. Kardeşimiz de bir akşam dinlenmiş olsun diye böyle bir değişikliğe gittik. Bugüne kadar programlar bu Paşabahçe vapurunun üst güvertesinde idi. Ancak bugün biraz havanın yağmurlu oluşu, yeniden yağmurun gelme ihtimali nedeniyle üst güverteden aradaki bölüme geçtik. Buranın teknik adı nedir bilmiyorum ama yayını bu akşam buradan yapacağız. Bu akşam misafirimiz Mustafa İslamoğlu hocamız. Onunla birlikte çok programlara katıldık. Çok şeyler konuştuk. Aynı duyguları paylaşıyor olmanın derin hazzını yaşadık. Onunla Kur'an'ı konuşmanın, Kur'an'ın ana mesajı üzerinden neler söylenmek istediğini kardeşlerimize aktarmanın huzuru içerisinde olduğumuzu bu vesileyle beyan edelim. Ve onunla bu Ramazan ilk programı yapıyor olmamız hasebiyle de Ramazan'a mütenasip olsun. Ramazan'ın benim zaman zaman kullandığım ifadeyle Ramazan Müslümanı olmanın, Ramazan'ın insana, Müslümana kazandırması lazım gelen değerlerin hayata yansıtılması noktasında, bunun imkanı ve önemi noktasında hocamla konuşmaya başlayalım. Dakikalar ilerledikçe ikinci, üçüncü bölümde başka noktalara doğru da yelken açabileceğimizi bu vesileyle sizlere aktarmış olayım. Sizin adınıza da, kendi adıma da hocama hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, sefa buldum. Sağlık afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah, şükürler olsun, yanınızda iyiyiz. Allah afiyetinizi daim eylesin inşallah. Amin. Sağ olun, mübarek olsun programımızda. Allah nice nice güzel programlara ve hizmetlere vesile kılsın sizlere. Amin ecmain. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet hocam, Ramazan deyince ben böyle öteden beri kullanıyorum. Ramazan Müslümanı olmak diye. Çünkü Ramazan'ı böyle bir eğitim, bir kamp ayı gibi görüp bu ayın sonraki 11 aya projektör gibi ışık tutması lazım geldiğine inanıyorum. Öyle geçen dönemi, yaşadığımız 11 ayı değil, yaşayacağımız 11 ayı programladığımız bir zaman dilimi olması üzerinde durmaya gayret ediyorum. Bu gelecek 11 ay için mümkün müdür o ayları da Ramazan gibi algılamak ve bu mümkünse eğer bunun önemi üzerinde neler konuşmak lazım? Herhalde mümkündür. Zira ibadetler aslında maya olarak veriliyor diye düşünüyorum. Yani şunu önce bir hatırlayalım. Bu din ibadet dini değildir. Hristiyanlık ibadet dinidir. Bu din ubudiyet dinidir. Evet. Kulluk dini. İbadetle ubudiyet arasında ne fark var? Şu fark var. İbadet gece gündüz belirli ritüelleri yaparsınız. Bunlar ibadettir. Yani namaz, dini ritüele indirgemiş ritüle, olursunuz. Aynen öyle. Ritüel yaparsınız. Efendim bunlar ibadettir. Fakat ritüel dışındaki hayatınız ne olacak? Yani hayatın gündelik akışı içerisinde biz kulluktan taşra mı çıkmış olacağız?

hani taze taze onu söyleyeyim, geçişmiş olmasın. Bu yani yönetimlerde laiklikle ilgili yönetim biçimleri var. Ülkemizdeki yönetim biçimi de o. Oradan hareketle dini hayattan çekme noktasında, şahsın hayatında din başka, hayat başkaya da dönüştürülen bir arıza sezinliyor musunuz? Kesinlikle. Yani belli hayatın içinde dinin lazım olduğu belli alanlar belirliyorsunuz. O alanlarda din var, tamam, ama o başka, bu başkaya dönüştürülmek gibi bir tehlikeden söz etsek yerli yerince midir? Hem de nasıl? Aslında bu söylediğiniz tehlike şu anda tüm Müslümanları bekleyen en büyük tehlikelerden biri, belki birincisi desem yeridir. Evet. Buna sekülerizm deniliyor. Hı hı. Yani aslında dünyevileşme de bu. Ne yapıyorsunuz? İki hayat alanı takdir ediyorsunuz. Hayat alanının birini Allah'a veriyorsunuz, birini de kendiniz alıyorsunuz. Hani müşrikler öyle yapıyorlardı ya, tanrılarını ayırıyorlardı. Bu tanrılarımızın, bu da bizim. Evet. Efendim. Sonra biraz sonra Tanrı'ya bir şey de bırakmıyorlar. Aynen öyle, onu da alıyorlardı. Zaten öyledir insanoğlu. Evet. Yani Tanrı'ya ayırdığını da sonunda iç edecektir. Yani bu anlamda hayatı ikiye böldüğünüzde yaptığınız şey sekülerizmdir ve Paulus'un belki de en büyük kötülüğü, Hazreti İsa'nın getirdiği İslam'a, İsevi İslam'a yaptığı en büyük hakaret, en büyük kötülük bu dualist mantığı, ikici mantığı, hayatı ikiye ayıran bu seküler mantığı getirip Hristiyanlık adı altında bir din olarak inşa etmesidir. Ne oldu? Sonuç nedir? Batı'da görülen sonuç şu anda, inanın her gün kilise satılıyor Batı'da, kilise. Kiliselerin içi boşalmış, cemaatleri yok olmuş. Zaten kiliseler cami gibi çalışmazlar. Camiye herkes gelir ama kiliseye üye olanlar. Üye olanlar, evet. Ve kilisenin cemaati vardır, cemaatsiz kalan kilise kapanır. Bu anlamda neden böyle olduğu sorusuna dönüp baktığınızda sekülerizmin bir hayat tarzı olarak tüm Hristiyan dünyasını sarması, kuşatması ve bu Tanrı'ya ait, bu da dünyaya ait, bu dine ait, bu dünyaya ait diye ikiye ayrılması, ikiye ayırdığınız anda dünyaya ayırdığınız dini yer ve bitirir. Zira Tanrı'ya ait dediğiniz şeyin bekçisi de sizsiniz. Zira Tanrı, siz belirliyorsunuz. Aynen öyle. Tanrı sizi değerlerinize bekçi tutmuştur. Allah orada hesaba çekecektir. İmtihan dünyasıdır bu dünya. Bu anlamda seçim size aittir. Seçimlerinizden sorulacaksınız. Hesaba çekileceksiniz. Yani Tanrı'ya ait dediğiniz dünyanın bekçisi de sizsiniz. Tanrı gelip onu başucunda beklemeyecektir. Onun hesabını soracaktır sana. Çünkü seni iradeyle donatmıştır. Bu anlamda Müslümanları şu anda bekleyen en büyük tehdit ve tehlike de budur. Bakıyorsunuz, o ayrı, bu ayrı canım. Evet. Aynen öyle. Böyle söylüyor. Öyle diyor. O ayrı, bu ayrı. Hatta bir ileri gidiyorsunuz. Yani içkimi de içerim, teravihimi de kılarım. Hatta orucumu tutarım bir güzel, iftarı da içkiyle açarım. Bu zihniyet var. Bu zihniyeti yok kabul edemeyiz. Bu zihniyet giderek de büyüyor. Hatta çok ilginç bir şey yaşandı. Geçtiğimiz senelerde bir hacı hacca girerken Cidde'de havaalanında yanında viskilerle yakalandı. Hacı adayı. Eyvallah. Yani viskisiz gitmem abi. Efendim. Yani diyeceksiniz ki çok komik bu, gülünç. Ama insanları bu hale getirdiler. Yani gidiyor, faizli muamelesini yapıyor, reposunu yapıyor, faizden zehir zıkkım gibi alıyor, başkalarının alın terini çalıyor, ondan da zekat veriyor. Ya. Ondan da hacca gidiyor. Ondan da başkalarına yardım ettiğini iddia ediyor. Ondan da tumturaklı camiler yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu çok korkunç bir şey aslında. Nedir bu? tam da müşriklerin yaptığı buydu aslında. Çalıp çırpıyorlar, Mekke'de soyuyorlardı milleti. Ondan sonra da Kabe'nin ziyaretçilerine ziyafet çekiyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Onun için yani فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Onlar beyte kulluk ediyorlar da Allah da onları beytin Rabbine kulluğa çağırdı. Onlar beyte kulluk ediyorlardı. Niye? Beyt sayesinde kazandıklarını, çölün ortasında o refahı beyt sayesinde kavuştuklarını düşünüyorlardı. Aynen. Şimdi de benzer bir durum görüyorum. Böyle iki ayrılmış, bölünmüş, kopmuş hayatlar. Bu Allah'ın, bu dünyanın, bu dinin, bu dünyanın, bu benim, bu da Allah'ın. Yani böyle ayırmaya başladığınızda artık yırtılma başlıyor. Yırtılma başladığında ne oluyor biliyor musunuz? Sizin iç dünyanızda Allah'ın müdahil olmadığı bir hayat alanı oluşuyor. Peyda ediliyor. Evet. Sürekli de büyüyor. Yok aslında böyle bir şey. Yani Allah'ın karışmadığı an ve alanlar belirliyorlar. Ayeti okuyalım. Ve huvellezî fissemâi ilâhun ve fil ardı ilâhun. Eyvallah. Ve hakîmul alîm. Ta o gün söylemiş. Ta 1500 yıl, 1400 küsür yıl önce bugünkü bu yırtılmaya işaret eden muazzam bir ayet bu Mehmet Hocam. Yani o sadece gökte ilah değildir. Yerde de ilahtır. Bunu söylemeye niye ihtiyaç duyar Rabbimiz? Zira birileri onun gökte ilah olmasına itirazı yok. Tıpkı Mekkeli müşrikler gibi. Aynen. Kim yarattı sizi? Allah. De ki Allah. Velayin seelde men halakas semavati vel arda. Gökleri ve yeri kim yarattı? Leyekulunallah. Hem de yeminle söylüyor. Hem de yeminle. Sıkıntı yok. Bunu müşrik söylüyor. Yani ama yani yeryüzünde hayatınıza müdahale etsin ister misiniz? Yok. Yok. Onun için müşrikler Allah'ın Rahman ismine karşı çıktılar. Yahu insan Rahman ismine karşı çıkar mı? Ya. Allah'ın sonsuz merhamet sahibi olmasından kim rahatsız olur Mehmet Hocam? Niye rahatsız olur? Bunun izahı var mı? Hayır. Hinoğlu Hinlik şurada. Eğer Allah'ın Rahman ismi olur, Allah Rahman sıfatıyla varlığa tecelli eden bir Allah olursa, senin hayatına her anına müdahil olacak da ondan. Hayata müdahil olan bir Allah'ı istemiyorlar. O zaman besmeleyi niye çekiyorsun be adam? Besmele çekmek ne demek? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, ben hayatta müdahil olmadığın hiçbir alan olduğuna inanmıyorum. Sen her hayattaki her ana ve her alana müdahilsin. Çünkü ve rahmeti ve sihat külle şey. Orayı düşünerek bu ifadeyi sen kullan. Bu işime de müdahilsin ya Rabbi. Sen müdahale etmeseydin ben bu işi yapamazdım ya Rabbi. Senin verdiğin güçle yaptığımın farkındayım ya Rabbi. Senden aldığım izinle yaptığımın farkındayım ya Rabbi. Yani aklımdasın Allah'ım. Aklımdasın Allah'ım demekti. Dolayısıyla bakınız, besmele çeken eğer Allah'ın hayatta müdahil olmadığı bir alan fikrine sahipse, besmele çeken yalan söylemiş olur. Ya besmeleye inanmıyor ya da bu söylediğine inanmıyor. Onun için bugün böylesine yırtılmış hayatlar görüyorum. Bugünün en tipik örneği ve ilginçtir. Bugünkü din algısı, bugünkü din bezirganları şu televizyonlarda orada burada hikaye masal anlatarak, düzüp koşarak, Allah Resulü ve Allah'a iftiralar ederek şu dini masala çevirenler, dini efendim binbir gece masallarına çevirenlerin esasında rahatlattığı tipler bu tipler işte. Bu tiplerin hayat tarzlarına hiç dokunmuyorlar, farkında mısınız? Evet. Bu tiplerin yediklerine hiç dokunmuyorlar, farkında mısınız? Bu tiplerin hayat alanı içerisinde Allah'tan kaçırdıkları alanlara hiç dokunmuyorlar. Yani hiç rahatsız etmiyorlar bu tipleri. Çünkü bu tipler için sen dinin genetiğini bozmuşsun, peygamber adına sahte mucizeler uydurup anlatmışsın, Allah'a iftira etmişsin, uçurmuşsun, kaçırmışsın, göçürmüşsün. Bu tipler için, bu tiplerin ipine mi, sapına mı Allah aşkına? Sen efendim uydur uydur anlat, uydur uydur uydur anlat. Dinin genetiğiyle oyna. Dine iftira et. Allah'ın sünnetine iftira et. Sünnetullah'ı ez. Üstünde çık tepelen. Üstünde çık tepin. Kimin umurunda? Hiç. Yeter ki beyimizin hayat tarzına dokunma. Yeter ki onun günahına dokunma. Yeter ki yani onu rahatlat, onu rahatlat. O senden masaj istiyor, mesaj istiyor. Masaj yap ona, mesaj ver ona. Yani ona öyle masajlar yap ki, yani ona yaptığın masajlarla o rahatlatsın, gevşesin, cecikleri gevşesin, ilikleri gevşesin, kendini rahat hissetsin beyimiz. Yani Allah'ın cennetleri onun için de geniş olsun. Onun için neme lazım? Sen de avantanı al, götür ama sakın onun hayatı ikiye bölüp Allah'tan kaçırdığı hayata dokunma. Tamam. Onun keyfine dokunma. Ve onun şu felsefesini sakın eleştirme, sakın yanına varma. Yani ben onu da yaparım, bunu da yaparım. Dolayısıyla buna sen karışma. Yani buna, yaparsa yapsın öyle, da eyvallah. Sanki Allah onu öyle bırakmış, yani dini yükümlülükler onu da yapabilirsin, bunu da yapabilirsin şeklinde sunuluyor. Rahatsız eden bu. Adam günah işliyorsa varsın işlesin. Biz onun o günahına meşruiyet kazandırmak durumunda değiliz. Yani biz başkalarının günahının din içinde bir yer açıp senin günahının da bu dinde yeri var ya demeyelim. Deme görevimiz mi var bizim? Evet. Yani Allah adına günahı tezkiye şeyimiz mi var? Yetkimiz mi var bizim? Ya o zaman şu hahamlarını ve rahiplerini Rabler edilenlerden ne farkımız kalır? Evet, hatta dahası Yunus suresi 59. ayette kafanıza göre helaldir haramdır ya, demeyin. Ya. Nahil suresi 116. Ya. Ayete göre helaldir haramdır demeyin. Allah'a yalan iftira edersiniz vesaire. Tabii böyle din adına konuşup da Allah'ı konuşturmamanın sonuçlarıdır bunlar. Öyle algılıyorum. Hocam bir ara vereceğiz şimdi. Aradan önce İkinci bölümde ne konuşacağımıza dair de kardeşlerime böyle bir tüyo vermiş olayım. Şimdi bu toplum niye böyle? Şimdi görüntü bu. Bozuk. İyi gitmiyor yani. Onu da yaparım, bunu da yaparım. Sanki böyle bir mubahlık. Dini alan her tarafta mubahlık gibi algılanıyor. Bunun böyle olmasında din sunumu yapan insanlar olarak mesela biz bugün cuma namazını kıldığım camideki hutbeyi dinlerken aynen şu cümleyi söyledi kardeşimiz. Dedi ki işte Ramazan'ın bu ilk haftası, ilk 10 günü eğer teravih kılarsanız Allah sizin bütün günahlarınızı bağışlar. Vah, vah, vah. Şimdi bakın böyle anlattığımız zaman işte filanca gece filanca işi yaptığınız zaman. Özür dilerim, şimdi burada üç kağıt nerede biliyor musunuz? Bu anlatan oranın hocasıydı değil mi? Evet tabii, hutbede. Hutbe okuyor. Hutbe okuyor, oranın hocası. Evet. Bu orada maaş alıyor. Tabii. Bu maaşa teravih de dahil mi? Dahil. Dahil. Yani kafadan maaşa teravih dahil. Bu adamın görevi. Bunun için para alıyor değil mi? Tabii. Kendisi zaten kafadan o 10 güne gelecek mi? Gelecek. Tabii. Namaz kıldırma memuru bu işi yapacak. Ve cennete peşinen girdi mi? Girdi. Gerisi ne halt olursa olsun. Ya. Yani şu dil, bu düşünce esasında peygamberin hayatına, ömrünün her günü ıstırap içinde geçen ve Kur'an'ın surelerinin saçlarını ağarttığını söyleyen, Allah'ın kendisine emrolunduğun gibi dosdoğru ol, Allah'ın risaletini tebliğ et, eğer risaleti tebliğ etmezsen seni şah damarından yakalarız. Seni ana damarlarından çeker yakalar, perçeminden tutar hesaba çekeriz dedi. Ve iki de bir azarladı. Sert ol, çok sert oldun, yumuşak ol. Güzel öğüt ver, bu sefer olmadı, şunu şöyle yap. Onların cenazelerini kılma, namazlarında bulunma. Niçin öyle yaptın? Niçin izin verdin diye bir ömür ayar çekti. Ve Rabbine karşı, Rabbini üzmemek için tir tir titreyen, uykularını kaybeden peygamberin hayatına hakaret olmuyor mu? Olduğu gibi. Başından sonuna kadar hakaret işte. Yani böyle bir görüntüye bizim söylemlerimizle, yani din adına konuşan insanların söylemlerinin büyük oranda sebep olduğu kanaatindeyim. Bu bağlamda namazın fuhşiyattan engellemesinin ne anlama geldiğini, orucun bir kalkan olarak Peygamberimiz tarafından tanımlanmasının ne anlama geldiğini ve geceleyin Kur'an'ı tertil üzere okuyup gündüz meşguliyetlerin tesbihe dönmesinin bu kulluk, ubudiyet, ibadet ilişkisinde nasıl anlaşılması lazım geldiğini ikinci bölümde kardeşlerimize aktarmaya gayret edeceğiz. İnşallah şöyle bir nefeslenelim. İkinci bölümünde inşallah huzurlarınızda olacağız. Al baraka, bereketli Ramazanlar diler. Ramazanlar diler. Evet sevgili kardeşlerim, ikinci bölümündeyiz programımızın. Birinci bölümü bitirirken dedim ki ibadetlerin hayatın tamamına yansıtılması noktasında bir takım arızalar, bir takım sunum sıkıntıları meydana geliyor ve ibadetlerle hayat birbirinden kopuyor. Yani Ramazan'ın hayata yansıtılmasını, namazın fuhşiyattan engelleyici olmasını, İşte geceleyin Kur'an'ı tertil üzere okumanın gündüz meşguliyetleri tesbihe dönüştüreceği gerçeğinin biraz göz ardı edildiğini, dolayısıyla arzu edilmeyen görüntülerle yüz yüze geldiğimizi beyan ettim. Bunun sebebinin ne olduğu noktasında hocamın bu bölümde açıklamalar yapması arzusunu dile getirmiştim. Bu arada bir ayeti daha hatırlatarak soruyu yinelemek ve daha açılımı biraz daha her tarafı ilgilendirecek şekilde olsun diye şu Rahat Suresinin 17. ayetini size hatırlatmak ve sonra sorumla hocamı sizinle baş başa bırakmak istiyorum. Ayet-i kerimede buyuruyor ki Yüce Allah, Estağfirullah, Allah gökten yağmur indirir, böyle seller olur, seller yani vadiler taşıdıkları suyla beraber akar giderler. O selin üzerinde böyle kabarık köpükler olur. İnsanların maden eriyiklerinden meydana getirdikleri hem süs eşyaları hem diğer aletlerin de eritilme esnasında o madenin üzerinde bir posa oluşur diyor Allah-u Teala. Posa da gidicidir, köpük de gidicidir. Geriye kalansa insanlara menfaati olan değerlerdir diye böyle bir benzetme yapıyor. Ve ayetin içinde kedalike yadribullahul hakka vel batıl. İşte Allah hakkı ve batılı böyle örneklendiriyor. Köpük ve cüruf gider, o batılı temsil eder. Hak ise toprakta kalan ve insanların madeni eşyalardan kullandıkları değerlerdir. Böyle kalıcı olan ve gidici olan şeyler mukayesesi yapılıyor. Ben şimdi hocama sormak istiyorum. Nedir bu dinde kalite, ibadette kalite? Kalıcı olan şeyler nelerdir? Biz neye kalıcı diyoruz? Neyi köpük gibi savurup götürüyoruz ama farkına varmıyoruz? Esasen kalite hayatın sırrı, işin anahtarı. Kur'an'da birçok kalite kavramı görüyoruz. Kalite tek kavramla ifade edilmiyor Kur'an'da. Mesela ahsenul husna ve ziyade. Husna da ahsen de kalite kavramıdır. Yani iyi, en iyi, en güzeli. Evet. Dolayısıyla bir şeyin iyisine onun kalitelisi diyoruz. Yani bu aynı zamanda kaliteyi ifade ediyor. Onun için de yani neyi mesela وَمَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Aslında husnayı, o husnayı şehadeti demişler. La ilahe illallah demişler vesaire vesaire. Bunlar hep yorum aslında. Aslında dindarlığın kalitelisini, yani neyin olursa olsun onun kalitelisini demektir. Bunlar kalite kavramı. Takva kalite kavramıdır Kur'an'da. Tabii o ayette geçiyor zaten. Emma men a'ta ve ettaka ve saddaka bil husna. Eyvallah. Yani orada da husna geliyor efendim. Dolayısıyla takvanın kendisi kalite kavramıdır. Kalite nedir yani? Kaliteli bir duruş, kaliteli bir duyuş, kaliteli bir ahlak, kaliteli bir bilinç. Buna sorumluluk bilinci adını vermiştik biz. Bizden başkaları da vermişti. Muhammed Esed de vermişti. Ona uyağı veren de Toshiki Izutsu'ydu. Dolayısıyla bu tam da yerine oturan bana göre takvada sorumluluk bilinci. Bilinç. Yani farkındalık efendim. Yine bir kalite kavramı. Ben de acizane duyarlılık diyorum ona. Aynı şey. Evet. Efendim farkındalık, bilinç, duyarlılık. Efendim keramet bir kalite kavramıdır Kur'an'da geçen. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem. Kerim tam bir kalite kavramıdır. Kerim. Allah kerimdir. Vahiy meleği kerimdir. Peygamber kerimdir. Kur'an kerimdir. Gerçek. Kerim türünün en güzeli demektir. En kalitelisi demektir. Türünün en kalitelisi. İslam kerimdir. İslam Allah'ın dinidir. Kerim olan Allah'tan kerim bir melek vasıtasıyla kerim bir elçiye gönderilmiş kerim kitaba Kur'an diyoruz. Yani Allah tapılanların en kalitelisidir. Kerimdir. İnsanlar birçok şeye tapabilirler. Birçok şeye kulluk edebilirler. Ama taptıklarının en kalitelisi Allah'tır. Daha doğrusu tek kalitelisi aslında. İkincisi vahiy meleği, meleklerin en kalitelisidir. Ve Kur'an kendisinden önceki vahiylerin tamamının müheymini olması, yani sağlamasını yapan, onların mihenk taşı olan bir kitap olması hasebiyle vahiylerin en kalitelisidir. Şimdi kalite meselesi neden önemlidir diyecek olursanız, esasen şöyle bir soru sorayım Mehmet Hocam. Şu statlara dolduran insanlarla, camileri dolduran insanları birkaç açıdan kıyaslasak, birkaç açıdan bir teste tabi tutsak, bu açılardan bir tanesi üretkenlik olsa, bir tanesi yetenek olsa, bir tanesi kaliteli davranış olsa, bir tanesi kaliteli bilgi olsa, bir tanesi kaliteli muamele olsa, bir başkası, bir tanesi hayatta efendim kaliteli bir şeyler üretmek ve bir kaliteli bir katma değer üretmek olsa, bu tür şeylerden statları dolduran insanlarla camileri dolduran insanları kıyaslasak, Allah'ınızın aşkına camileri dolduran insanların çok çok bizim yüzümüzü aydınlatacak, statları dolduran insanların çok fevkinde bir üretkenliği, bir efendim yetenekliliği, bir IQ seviyesi, bir kalitesi, bir efendim insanlık için, kendisi için, hayat için, dünya için, ahiret için ürettiği çok değerli bir efendim üretkenliği ortaya koyabilir diyebilir miyiz? Ben diyemiyorum. Gönlüm ata ata diyemiyorum. Çünkü manzarayı görüyorum. Şöyle bir genel kültür testine tabi tutsak, içinde yaşadığınız hayatı ne kadar tanıyorsunuz diye, içinde yaşadığınız dünyayı ne kadar tanıyorsunuz diye, Allah'ınızın aşkına ne çıkar? Yüzümüzü çok kara edecek, çok kara edecek bir sonuçla karşılaşacağımız kanaatindeyim. Şimdi bu nedir bu? Bu kalitesizliğin sebebi nedir? Benim korkum şu. Batı'da Hristiyanlığın batmasının sebebi Hristiyan din adamlarının asalak gibi toplumun sırtına yapışıp bir kene gibi kanlarını emip hiçbir değer ortaya koymamalardır. Özellikle Katolik Hristiyanlığında bu böyledir. Kötü bir tüketici. Kötü bir tüketici. Adi bir tüketici sınıf. Kene gibi kanlarını emiyorlar, sülük gibi yapışmışlar, bir değer ortaya koymuyor, bir değer üretmiyor, Yani herhangi bir yeteneği yok. Herhangi bir alanda bir gayret sergilememiş. Ortaya dünyayı güzelleştirecek, hayatı güzelleştirecek, hayatı daha iyi kılacak, başkalarının istifade edeceği bir şey ortaya koymamış. Sadece birileri gelecek, onların günahını çıkaracak, onlara cennet satacak, onlara bir şeyler vaat edecek Allah'ın kesesinden. Böyle sülük gibi yaşayıp gidecek. Böyle bir sınıf düşün. Şimdi bizdeki karşılığını hesap edin, karşılığına getirin ve benim korkum şu: bu toplumda dindarlık, toplumun üretkenlik açısından, kalite açısından, davranış açısından, IQ açısından en kalitesiz kesimine kalacak da İslam bu toplumun en kaliteli insanları, cins kafa insanları, yani Allah Resulü'nün iki Ömer'den birini diye dua ettiği o Ömer'leri bu toplumda dinden mahrum olacaklar diye tir tir titriyorum Mehmet Hocam. Korktuğum başıma geldiğini gördüğümde de eyvah diyorum, eyvah, eyvah. Bu ahlaksızlar yüzünden, bu tufeyliler yüzünden, bu uydurup uydurup anlatanlar yüzünden, bu mucize imalatçıları yüzünden, eyvah ki eyvah, bu toplumun en IQ'su yüksek insanları, en kaliteli insanları, en üretken insanları, en yetenekli insanları dinden soğuyor, imandan soğuyor. Din bu mu? Din kapıcının dini. Din bu mu? Din süpürgecinin dini. Din bu mu? Din en alt tabakanın dini. Ben bununla yoksulları, ezilmişleri, zayıfları kastetmiyorum. Onlar başımızın tacı. IQ ile yoksulluğun ne alakası var? Üretkenlikle mazlumiyetin ne alakası var? Ezilmişliğin ne alakası var? Zaten üretenler ezilenler. Üretenler en çok ezilenler. Evet. Dolayısıyla onu kastetmediğimi peşinen söyleyeyim. Ama bu noktada neden bizi böyle bir kalitesizliğe mahkum ediyorlar meselesi gelip ibadete dayanıyor. İbadetlerin kalitesini yükseltecek miyiz, yükseltmeyecek miyiz? Kaliteli bir oruç mu, kalitesiz bir oruç mu? Kaliteli bir namaz mı, kalitesiz? Aslında sorduğunuz soru buraya çıkıyor. Evet. Kalitesiz bir namaz mı? Kaliteli bir hac mı, kalitesiz bir hac mı? Aslında şöyle sormak lazım: kaliteli bir namaz mı, kalitesiz bin namaz mı? Kaliteli bir oruç mu, kalitesiz bin oruç mu? Kaliteli bir hac mı, kalitesiz her sene hac mı? Kaliteli bir umre mi, kalitesiz her sene umre mi? Aslında bunu sormak lazım. Hakikaten ne? Geriye bir şey bırakıyor mu, bırakmıyor. Eyvallah. Kalite dediğimiz bu. Eyvallah. Yani burada o mübarek ayet aklıma geliyor: Seyecziyehumullahu ahsene ma amilu. Allah onları yaptıklarının en kalitelisiyle ödüllendirecektir. Evet. Yaptıklarımızın en kalitelisi. O zaman maksadımız şu olmalı: oruçla kaliteyi nasıl yakalarız? Aslında orucun maksadı kaliteyi ifade etmiyor mu? Yani لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Aslında namazın maksadı kaliteli bir ahlak değil mi? Onun için inne salate tenha anil fahşai vel münker ve le zikrullahi ekber. Allah kaygısı, Allah bilinci en yükseğe konmuyor mu? Aslında bir bilinç getirmiyorsa ibadetiniz niye yapıyorsunuz diyor yani. Niye tabii yapıyorsunuz? Bu anlamda eğer takvanızı artırmıyorsa niye oruç tutuyorsunuz, niye aç duruyorsunuz? Yani bir kalite katmıyorsa. Görüyorsunuz, ibadetlerin maksadı kendisi değildir. Hiçbir ibadet kendi amacı, kendisi kendi amaç değildir. İbadetler araçtır. Ve daha yüksek bir amaç için yapılırlar. İşte o da kaliteyi ifade eder. Bu anlamda eğer şöyle dönüp bakarsak, ibadetlerimizin kalitelenmesi için çalışanlar nerede? Biraz önce verdiğiniz misal: 10 gün teravihi kıl, gir cennete. Bilmem kaç salavatı oku, gir cennete. Falan hastalıktan öl, gir cennete. Falan hastalıktan yıkıl, gir cennete. Falanın duasını al, gir cennete. Filanca gün falanı öl, ziyarete git, gir cennete. Falan gece yarısına kadar uyuma, yani bul karayı, al parayı, gir cennete. Allah'ınızın aşkına, siz kiminle dalga geçiyorsunuz ya? Siz hangi dinden bahsediyorsunuz? Siz emeğe bu kadar hakaret olabilir mi? Bir emek bu kadar horlanabilir mi? Bir dindarlığın içi bu kadar boşaltılabilir mi? Bir dine bundan daha büyük hakaret olabilir mi? Dinin içi bu kadar boşaltılabilir mi? Dolayısıyla burada korkunç bir okus pokus görüyorum. Korkunç bir cambazlıkla yüz yüzeyiz. Bu cambazlığı yapanlar hoca geçinenler. Bu cambazlığı yapanlar bu dinin sırtına sülük gibi yapışanlar. Bu cambazlığı yapanlara bu malı sattıkları insanlar hayır demiyorsa bu cambazlardan nasıl kurtulacak? Allah cambazınızı bol etsin diyeyim. Başka ne diyeyim bu millete? Düşünün, adam resmen din üzerinden GDO'lu bir din satıyor. Genetiği değiştirilmiş organizma gibi bir din satıyor. Dinin içini boşaltıyor, imanın içini boşaltıyor, orucun içini boşaltıyor, namazın, Ramazan'ın içini boşaltıyor ve sana öyle bir iman veriyor ki hiçbir işe yaramayan bir iman, hiçbir işine yaramayan bir iman, seni çekip çevirmeyen, seni düzeltmeyen, seni yönetmeyen bir iman veriyor sana. Öyle bir iman ki sen imanı elinde oyuncak etmişsin, oyun hamuru gibi oynuyorsun. Öyle bir ibadet ki onu oyun hamuru etmişsin, oynuyorsun. Öyle bir namaz, öyle bir oruç ki sana hiçbir yaptırımı yok. Yani gece sabahlara kadar alnın delinse senin üzerinde o namazın hiçbir yaptırımı yok. O orucun, o Ramazan'ın hiçbir yaptırımı yok. Yani namaz kültür fiziğe indirgenmiş, oruç diyete indirgenmiş, Ramazan festivale indirgenmiş, haç dinsel turizme indirgenmiş, umre efendim seyahate indirgenmiş, zekat efendim bir takım kuşa sosyal, çevrilmiş, kuşa eyvallah, çevrilmiş. Eyvallah, bir takım sosyal lobi faaliyetine indirgenmiş. Aman Allah'ım, din ne o zaman? Din ne? Düşünün, bu durumda tabii bunlar yetmiyor. Secdesi çalınmış. Secdesi çalınmış. Nasıl çalınmış? Çünkü getirmiş Allah'la arasına aracıyı koymuş. Allah'la arasına şeyhim demiş, konmuş, kavsım demiş, koymuş, kutbum demiş, koymuş, hocam demiş, koymuş, üstadım demiş, koymuş, aracı yerleştirmiş bir güzel. Allah'ın olan sıfatlardan birkaçını da almış, ona vermiş. Şimdi amir, Allah'ın amirine bak, Allah'ın amirine. Tanrısını atayan kimdir? Tanrısının amiridir. Eğer Tanrısının amiri ise Tanrısı da onun memurudur. Şu işi görüyor musunuz? Şu işi görüyor musunuz? Ve almış, canının istediğini, Allah'ın sıfatlarını vermiş, ondan sonra da secde etmesini bekliyorsunuz bu adamdan, öyle mi? Bu adam sittin sene secde edemez Mehmet Hoca. Secdesi çalınmıştır bu adamın, secdesi çalınmış. Zira Allah'ın şah damarından yakın olduğuna inanmıyor. İnansa zaten birini aracı sokmazdı. Şimdi buyur. Bakınız, bizim orada Oruç Baba diye bir türbe var. Yani kabirler ibret için ziyaret edilirler. Allah taksiratını affetsin diye ziyaret edilirler. Kabirdekine dua edilsin dua diye. Dua edilsin diye. Vallahi bazıları öyle belasını bulmuş ki, onu sevenler içinde bir tanesi bile Allah affetsin diye dua etmiyor. Evet. Allah affetsin diye Konya'da yatan zata Allah affetsin diye bir tane dua eden Mevlevi yoktur. Zira onun affedilecek bir şey olduğuna inanmıyor ki. Bu beladır bu adam için. Celaleddin Rumi için bundan büyük bela olmaz. Niye? Kendini sevenlerden bir tanesi Allah taksiratını affetsin diyemiyor. Bundan büyük bela mı olur ya? Bir ömür boyu taksiratını affetsin diyen bir tane seveni çıkmayacak bunun. Buna kötülük yapın diye adama para versek ancak böyle olur. Düşünebiliyor musunuz? Aynısı bu işte şeyhim, şunum, kavsım, şunum, bunum diye yüceltip de Allah'la arasına koydukları adamlar için. Belasını bulmuş bu adamlar. Öldükten sonra sevenleri bir tanesi dahi ya Rabbi günahlarını affet, taksiratını affet, kusurlarını affet diye dua edemez. Niye edemez? Çünkü onda kusur görmüyor ki. Kainatı düzenliyor o zaten. Ne kusuru? Ama Rabbimiz Resulüne 8 yerde ve estağfir li zenbik diyor. Günahın için Allah'tan af dile. Evet, afallahu anke diyor. Afallahu anke diyor. Allah seni affetsin diyor. Şimdi buyurun, Allah Resulüne Allah affetsin diyorsunuz da, bu ayeti okuyorsunuz da, onun efendisine Allah senin efendini affetsin diyemiyorsunuz efendim. Diyemiyorsunuz. Onun da duası çalınmış yani. Onun da duası çalınmış. Evet. Dua da çalınırmış. Bakınız, paralel Tanrı koyduğunuz zaman dua da çalınırmış. Paralel Kabe koyduğunuz zaman öyle oluyor. Paralel Kur'an koyduğunuz zaman ne oluyor? Öyle oluyor işte. Kur'an'ın yanına veya üstüne koyduğunuzda istifade edememeye başlıyorsunuz. Paralel Tanrı koyduğunuzda Allah'tan istifade edemiyorsunuz. Paralel Kabe koyduğunuzda, Konya'daki türbeyi paralel Kabe'ye dönüştürdüğünüzde veya Oruç Baba'yı paralel Kabe'ye dönüştürdüğünüzde Kabe'den istifade edemezsiniz. Falancayı aranıza, Allah'la aranıza aldığınızda secdenizden istifade edemezsiniz. Secde edemezsiniz, alnınızı yere koyamazsınız demiyorum. Secde edemezsiniz dostum. Secdeniz gitmiştir, çalınmıştır. Kur'an'ın yanına, Kur'an'la eşdeğer bir başka kitap koyup da Kur'an'a vermeniz gerekeni, önemi ona vermeye başladığınız zaman Kur'an'dan istifade edemezsiniz. Niye edemiyor diye sormanıza gerek yok. Paralel Kur'an'ı koymuşsunuz siz. Allah Kur'an'ı size konuşturmaz. Kur'an size konuşmaz. Kur'an size susar. Kur'an size küser aslında. Dolayısıyla kalite niye yok? Niye olsun ki? Yani dindarlığımızın içi niye boşaltılıyor? Dindarlığımızın içi niye boşaltılmasın? Dindarlığımız tombalacılığa dönüştürüldü. Dindarlığımız kumarbazlığa dönüştürüldü. Dindarlığımız, bakınız efendim, tıpkı piyangoculuğa dönüştürüldü. 10 gün teravihi kıl, gir cennete diyen bir imamınız varsa, bir vaiziniz varsa ve o camide bu cümleyi duyduktan sonra en az 30-40 kişi, 30-40 kişi kalkıp da Allah adına yalan söyleme ey hoca, Allah'tan kork. 10 gün teravih kılmak varken Allah Resulü 23 yıl acı çekti. Allah Resulü'nün arkasından gelenler de acı çektiler. 10 gün teravih kılmak varken Ebu Eyyub el Ensari 80 küsur yaşında, 90 yaşında 3000 kilometre yolu ta yürüyerek buraya geldiyse ya o enayidir ya sen enayisin. Utanmaz diye eğer o cemaatin içinden bir tanesi kalkıp da bu hoca kılıklı herife suçunu yüzüne vurmuyor, Allah adına söylediği yalanı kendisine hatırlatmıyorsa bu cemaate Allah belasını vermiş demektir Mehmet Hoca. Kızdığıma kızma. Ciğerim yanıyor. Ciğerimin yangınını gösteremiyorum. Ancak böyle. Bana hakaret etsinler kızmıyorum. Bana iftira ediyorlar bu kadar kızmıyorum. Ama Allah'a iftira edince, Allah'ın dinine iftira edince, Allah'ın dinini böyle maskara edince, aslında siz zannediyor musunuz ki kendi inanıyor bu soytarı? Kendisinin inandığını düşünüyor musunuz siz? İnandığı falan yok. İnansa bunu söylemez zaten. İnanılmaz çünkü böyle şeylere. Nasıl inanılır? Cennet bu kadar ucuz mu? Bu kadar ucuzsa eğer, bu kadar bedel ödeyen tarihin bu soylu insanları, Kur'an'da anlatılan bu peygamberler, Allah'ınızın aşkına niye bunları çekmişler? Kur'an bunları niye anlatır? Siz hiç Kur'an'da şunu şu kadar okuyun cennete girersiniz diye bir şey gördünüz mü? Siz Allah Resulü'nün hayatında böyle bir şey, ha hadis görürsünüz. O hadisler Allah Resulü'nün ağzına konulmuş iftiralar. Rivayet, onlara hadis demiyorum. İftiralardır, tabii, tabii. O uyduranın hadisidir. Allah Resulü'nün hadisi falan değil. Allah Resulü dinini Kur'an'dan öğrendi. Onun için geçen de bir tanesi saçıyla sakalıyla çıkmış, Allah Resulü'nü 4 yaşında ameliyat ettiriyor. Yani Şerhu Sadr, İnşirah suresi, Şerh suresi oldu Şakku Sadr. Ya. Anlatabiliyor muyum? Allah'tan korkmadan iftira ediyor. 200 yıl bu rivayet yok. Bu yalan 200 yıl yok. 10 nesil hiç kimsenin haberi yok bu yalandan. 10 nesil sonra birileri çıkıyor, yalanı uyduruyorlar, rivayet kültürünün içine yerleştiriyorlar. ayıkla pirincin taşını. Ondan sonra insanlar Kur'an'a inanmıyorlar. Elem neşrah leke sadrake inanmıyorlar. Ve veda'na anke vizrake lezi enkada zahrak. Orada duruyor zaten. Belini ikiye bükmüştü yük diyor. Allah'ınızın aşkına 4 yaşındaki çocuğun belini ikiye büken yük ne ola ki? Daha peygamber değil. Daha kitap nedir, iman nedir bilmiyor. Onu da Miracın hemen öncesinde bir daha oldu diye öyle yorumluyorlar. O bir defa çocukken olmuştu, o değil. Bu bir daha. Bunun peki, nasıl kalbi varsa açık kalp ameliyatı gerekiyor mu? Yani bir insanın içini temizlemek için, kalbim temiz diyebilmek için illa açık kalp ameliyatı yapmak mı lazım? Yani şimdi gidip bir kardiyolog cerrahın önüne oturup onun ameliyat yapmasıyla mı kalbimiz temizleniyor? Yani kalbin temizliğinden biz bunu mu anlıyoruz? Yani bu kadar mı komik olunuyor? Tamam, birileri bu kadar komik oluyor da yahu birileri, siz bizimle kafa mı buluyorsunuz? Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Siz bu insanların zekasıyla dalga mı geçiyorsunuz demiyor mu? Düşünün ki bu insanlara siz... Diyor da onu diyene sapık diyor işte. Ama bu insanlara siz yahu gelin bu insana bir mal satmaya kalkın. Ya en aptalına. O camide oturup, o televizyonun karşısında oturup bunu dinleyen, bu sahtekarlığı ve yalanı din adına dinleyen adama gelin siz... Efendim, yer fıstığını Antep fıstığı diye satmaya çalışın. Ne bulursunuz Mehmet Hoca? Almaz. Satabilir misiniz? Satamazsınız. Satamazsınız değil mi? Satamaz. Tavşanı keçi diye satmaya çalışın. Satabilir misiniz? Satamazsınız. Efendim. Ama yalanı din diye satıyor. Peki, yalanı din diye satıyorsa o zaman bu adama dönüp de şunu sormak hakkımız değil mi? Senin dininin donun kadar değeri yok mu be adam? Sana yer fıstığını Antep fıstığı diye satamazken sana nasıl yalanı din diye satıyor? Hiç mi utanmıyorsun? Yani seni aptal yerine koyduklarına mı utanmıyorsun? Dinini maskaraya çevirdiklerine mi utanmıyorsun? Ve bu nemalanacak diye, dinin sırtından sülük gibi geçinecek diye, cebini dolduracak diye, bir Ramazan orada aldığı neyse zıkkımlandı o maaşı alacak diye, sana dine imana böyle yalanlar düzüp koşuyor. Gözünün içine baka baka dinliyorsun. Peki söyle, sen Allah'ı mı ciddiye almıyorsun, İslam'ı mı ciddiye almıyorsun, kendini mi ciddiye almıyorsun, onu mu ciddiye almıyorsun diye sormak hakkımız değil mi? Hakkımız. Aynen öyle. Mesela şunu da çok sıklıkla duyuyoruz hocam. 3. bölümde ona bir cevap vermenizi istiyorum. Hani diyor ki adam, biri bir şey diyor, öbürü bir şey diyor, öbürü başka bir şey diyor. Biz şaşırıyoruz. Ben de onlara diyorum ki, başın ağrıdığı zaman bir pratisyen hekime gidiyorsun. Diyor sana ki mesela işte rüzgarda kalmışsın, kalma geçer. Ama geçmiyor. Bu defa ihtisaslı bir doktora gidiyorsun. O sana diyor ki işte biraz mesele ciddi, bir film çekelim. Biraz daha ihtisasını ilerletmiş bir adama gidiyorsun. O diyor ki MR lazım. Mesele problem ciddi olabilir diyor. Şimdi bu rüzgar yelidir deyip geçiştirene mi itibar ediyorsun? Yoksa o MR isteyen adama mı diye? MR isteyene itibar ediyorum diyor. Peki bu dinin senin için baş ağrısı kadar bir kıymeti yok mu? Hangisinin daha doğru olduğunu sorgulama ihtiyacı nasıl hissetmezsin? O diyor, bu diyor, şu da diyor, hepsi diyor, kafam karışıyor. Kafan niye karışıyor kardeşim? En doğrusunu söylemek ve referansını Kur'an diye belirlemek varken hikaye ve masal anlatana itibar etmeyle öbürünü yan yana koyarsan görüntü böyle olur. Üzgünüm ama bu gidiş böyle devam ettiği sürece de bir düzelme maalesef ufukta görünmüyor. İnşallah hakkı hakikati anlatanlar biraz daha gür sesle, inşallah daha farklı yerlerde bu hakikatleri dillendirirler diye dua ve niyazımız odur. Bu programları da doğrusu bu istikamete hizmet etsin diye yapıyoruz. Bir ara daha vereceğiz. Ondan sonra 3. ve son bölümde inşallah birlikte olacağız. Al baraka, bereketli Ramazanlar diler. Ramazanlar diler. Evet sevgili kardeşlerim, üçüncü ve son bölümle huzurlarınızdayız. Din, dindarlık, ibadet, kulluk, ubudiyet ekseninde konuşmaya gayret ediyoruz. Dinin hayatı inşa eden, dizayn eden özelliğini göz ardı edip, kendi ürettiği, kendi heyecanlarını, kendi kabullerini, kendi hegemonyasını, kendi algısını din diye sunan ve bu sunumların sonucunda toplumda bir takım tanınmaz görüntülerin meydana gelmesine sebep olan bir takım uğraşıların aksine Kur'an'ın bak dediği yerden bakabilme noktasında kardeşlerimize biraz olsun duygu aşılamak, biraz olsun Kur'an ahlakının hayat için vazgeçilmez önem arz ettiğini kavratabilme noktasında sohbet etmeye devam ediyoruz. Ortalıkta dönen, insanların din diye kabul ettiği ama hiçbir davranışı asıl kaynağından onaylatmak gibi bir erdemin ortaya konulmadığı bir takım tecrübelerle yüz yüzeyiz. Öteden beri zihnimizi kurcalayan ve sorulduğunda da doğrusu çok rahatsız edici bulduğum, işte birileri öyle diyor, öbürü böyle diyor, bir başkası şöyle diyor, bizim de ne yapalım kafamız karışıyor sözünü çok rahat bir şekilde kullanabiliyor insanlar. Doktorun iyisini arıyor, mamulün iyisini arıyor, ürünün iyisini arıyor, hayatı götürebilme noktasında en kaliteli şeyi arıyor insanoğlu ama din adına bir takım hikayelere, masallara, efsanelere ve referansı Kur'an olmayan, uygulaması peygamberimize dayalı olmayan bir takım faaliyetlere de maalesef gönül rızasıyla kendisini kaptırıp gidiyor. Bu gidişatın durdurulması noktasında daha duyarlı bir Kur'an ayı olması itibariyle Ramazan'ın bu bereketinden istifade bağlamında biraz da hocamdan Kur'an'la irtibatımızı Ramazan bağlamında Kur'an'la irtibatımızı nasıl şekillendirelim? Sonra Ramazan sonrasına bunu aksettirebilme noktasında nasıl bir yol izleyelim sorusuyla hocamı sizinle baş başa bırakıyorum. Estağfurullah. Esasen Ramazan Kur'an ayı malumunuz. Ramazan'ı bence tamamen Kur'an'la yıllık mukavele için ayırmak lazım. Yani kifayet miktarı hayatı rölantiye indirip, yani Ramazan aslında çok harika bir mesaj veriyor. Dur, yavaşla, yavaşla. Bakın ister istemez yavaşlıyorsunuz. Yavaşlamayın da görün. Günde 17-18 saat oruç. Havalar bugünlerde serin ama sıcak. Temmuz efendim. Ve hayatın akışının biraz yavaşlamasını istiyor Ramazan. Yani durmadan düşünülmez. Türkçe'de düşünmek düş kelimesinden türetilmiştir. Düş kelimesi inmek, durmak, kalmak manasına gelir öz Türkçe'de. Onun için Azeriler otobüsten ineceğim yerine otobüsten düşeceğim derler. Efendim düşeceğim derler. Dolayısıyla uçak indi yerine evet uçak düştü derler. Dolayısıyla düşünmek için düşmek lazım. Bir durmak lazım. Bir durmak lazım. Günümüz haz ve hız çağı. Haz ve hız çağında her şey haza ve hıza göre ayarlı. Ve gittikçe hızlanıyor her şey. Ve düşünün insanların eskiden film izleme eşiği, kamera açısı eşiği 7 dakika iken şimdi 7 saniyeye hatta 3 saniyeye kadar gerilemiş. Yahu 3 saniyelik bir dikkat eşiği olabilir mi? 3 saniyelik bir eşik midir yani? Düşünün. Bir görüntü 3 saniyeden fazla eğer kamera açısı değiştirmeden, yani şu kameradan bu kameraya geçmeden görüntü devam ederse karşıdaki insanın artık dikkati dağılıyor. Ya bu insanı kaldır at çöpe ya. İnsan mıdır bu yani? Bu aklı, bu zihni kaldır at çöpe. Zihin midir yani? Ne yapacağız biz? Çok affedersiniz, ayı mı oynatacağız yani herkesin gözünün önünde dikkatini çekmek için? Affedersiniz. Yani çok korkunç bir yere doğru götürülüyor insanlık. Bu anlamda dikkat eşiği çok düştü. Ve gözler büyüyor, kulaklar küçülüyor. Yani işitme küçülüyor, görme büyüyor. Vizyonik bir dünya ile karşı karşıyayız. Her şey vizyona ayarlı, her şey görüntüye ayarlı. Görüntüde de her şey renkliye ayarlı. İlle de canlı renkler olacak. Sadece renkler yetmez, hareketli olacak. Sadece hareketli olmak yetmez, hareketler de sık sık tekrarlanacak, değişecek. Açı değişecek, hareket değişecek, renk değişecek, ışık değişecek, gölge değişecek. Yani şuna bakın, nedir bu ya? Bir dur arkadaş, bir dur. Bir yavaşla, bir dur. Ramazan bunu söylüyor. Bir dur. Ve durunca ne olacak anlayacaksınız. Çünkü anlamak, düşünmek aynı şeyler, aynı anlam alanına dair. Peki neyi anlayacaksınız? Öncelikle Allah'ın kitabını anlayacaksınız. Allah'ın kitabı hayat hakkında anahtarlarla dolu. Allah'ın kitabı, kainatı yaratan, bu kitabı gönderenle aynı kaynak. Onun için de kainatı anlamak istiyorsan Kur'an'ın içinden, Kur'an'ı anlamak istiyorsan kainatın içinden bakacaksın. İnsan kitabını, kainat kitabını, hadisat kitabını ve ayat kitabını, dördünü birden senkronize bir biçimde eş zamanlı olarak okuyacaksın. İnsan bir Kur'an, tabiat bir Kur'an, Kur'an bir Kur'an ve hadisat bir Kur'an, olaylar bir Kur'an. Kıssalar dediğimiz. Eyvallah. Dört Kur'an'ı birden okuyacaksın. Onun için unutmayacaksın. Tabiatın Kur'an'ı ile Kur'an'ın tabiatı aynı kaynaktandır. Ve bu anlamda Ramazan bulunmaz bir fırsat. Ramazan bize hayatın gündelik akışını yavaşlatıyor ve diyor ki hayat sadece yeme içmeden ibaret değildir. Hayat sadece görünenden ibaret değildir. Hayat sadece maddeden ibaret değildir. Acıkan da sadece mideden ibaret değildir. Senin bir ruhun vardır, senin bir aklın vardır, senin bir iraden vardır, senin bir manevi dünyan vardır ey insanoğlu. Peki ne yapacağım ey Ramazan? Peki ne getirdin bana? Ben sana bir şey getirmedim. Beni sana getiren var zaten. Beni sana Kur'an getirdi. Dolayısıyla Kur'an'la meşgul olacaksın. Kur'an'la meşgul olmanın farkı şurada. İnsan zihni bildiklerini, bilgilerini farklı farklı renklerle arşive kaldırıyor, kodluyor. İnsan zihninin arşive kaldırdığı renkler diyelim ki hani kırmızı yangında ilk kurtarılacak olanlar. Sarı yani orta, yeşil son kurtarılacak olanlar. Şimdi yangında ilk kurtarılacak bilgiler nelerdir? Yani kırmızı afişli, kırmızı işaretli bilgiler nelerdir? Bu bilgilere nasıl işaret koyacağız diye düşünüyorsanız, Kur'an'dan öğrendiğiniz bilgilere kırmızı işaret koyuyor zihin. Niye? Nereden biliyoruz bunu? Zira Kur'an'dan öğrendiğiniz bilgi imanın içinden giriyor. Bir bilgiye iman ettiğiniz bir bilgiyle iman etmediğiniz bir bilgiden aldığınız istifade aynı değil. Kur'an'dan aldığınız bir bilgi iman ettiğiniz bir kaynaktan aldığınız bir bilgidir. İman ettiğiniz bir kaynaktan aldığınız bilgiyi zihin farklı kodluyor. Onun üstüne diyelim ki kırmızı işaret vuruyor. Diyor ki bu yangında ilk kurtarılacak. Bu sana ilk lazım olan. Onun için bunu el altında bulundur. Bunu her an başucu kitabı gibi koru. Bunu her an lazım olacak hayati bir ilaç, hayati bir hapmış, bir gıda imiş gibi. Çünkü gıdaya her an ihtiyaç var. Bunu bir gıda olarak al. Bu bilgiyi bir ilaç olarak al. Bu bilgiyi binde bir lazım olacak bir tahsiniyat olarak, bir kuru yemiş olarak. Efendim olmasa olur ama olsa da iyi olur. Anlatabiliyor muyum? Hani ıvır zıvır var ya, çerez var ya, onun gibi bir şey. Aparatif. Aparatif. Dolayısıyla öyle bilgi veriyor ki Kur'an, Kur'an'ın verdiği bilgiyi siz gıda gibi alıyorsunuz. Olmazsa olmaz. İşte bilgiyi zihin öyle kodluyor. Bu anlamda Kur'an'dan istifade etmek için kesinlikle manası ile buluşmayı hedeflemeli insan. O tam onu düşünüyorum. Yani evet. Ramazan'da bizi izleyen şu kadar kardeşimiz var. Ellerinde Kur'an da var. Mukabele de okuyorlar, dinliyorlar vesaire. Şimdi bunun verimli, kaliteli bir okumaya dönüşmesi evet. anlamında, yani Kur'an'dan nasıl, neyi, bu okuyunca bu dediklerimiz olmuyor. Bunun demek ki anlamak diye bir derdi olacak. Vatandaşın bir cüzü bitirmek gibi bir gündemi değil. Gerekiyorsa bir sayfasını okusun. Ama okuduğunu anlayarak depolarsa onun Ramazan sonrasında da hayatında görülecek bir takım sonuçlarıyla buluşacak vesaire. Şimdi Kur'an okumak, Kur'an okumak deyince adam bunu, hani hadis-i şeriflerde geçtiği gibi peygamberimiz hep Kur'an okumaktan söz ediyor ama o sözünü ettiği rivayetlerde hep kıraat kelimesi kullanılıyor ki bu anlamaya dayalı bir okumadır. Tabii ki. Bugün de buna dair bir vurguyla ifadelerimizi şekillendirelim istiyorum. Aslında harika kelimelerimiz var fakat kelimelerin de içini boşaltmışız. Mukabele kelimesi işleşli bir fiildir. Evet. Muaşaka sevişmek demektir. Muaneka kucaklaşmak demektir. Mülabese efendim sarılmak. Sarılmak demektir. Birbirini örtmek. Eyvallah. Müşareket yani, kalıbı bu yani. Aynen öyle. Bu yani müşareket kalıbıdır. İki özne karşılıklı yapar. Mukabele diye harika bir isim bulmuşuz. Fakat ortada mukabele yok. Mukası var, belesi yok. Ben öyle diyorum. Okuması var, anlaması yok. Mukabele yok. Yani işleşli bir fiil olmuyor. Nedir? Kur'an'la karşılıklı mukabele yapacaksınız. Yani Kur'an seni kabul edecek, sen de Kur'an'ı kabul edeceksin. Bu kadar basit. O sana konuşacak, sen ona konuşacaksın. Yani. Diyalog kuracaksınız. Ya. Kur'an'la söyleşeceksiniz. İnleyeceksin, dinleyecek. İnleyecek, dinleyeceksin. Kur'an'la karşılıklı inleşeceksin. Kur'an'la karşılıklı söyleşeceksin. Kur'an'la karşılıklı dilleşeceksin, halleşeceksin. Ve Kur'an'la karşılıklı hemhal olacaksın. Şehadetleşeceksin. Kur'an senin şahidin olacak, sen Kur'an'ın şahidi olacaksın. O zaman ne yapacağız? Mukabele de okuyorsun. Harika. Çok güzel. Hatta metnini de okumayı biliyorsun. Arap harflerini de tanıdın. Bu daha güzel. Aleyhülala. Geliyorsun. Ne yapıyorsun önce? Önce uzaktan bir bakıyorsun. Önce panoramik bir bakış. Okuyorsun. Arap harfleriyle, asli harfleriyle okuyorsun. Güzel. Allah'ımız bunu Resulünün kalbine üs olarak indirmiş. Bitti. Bu kelimelerle. Şimdi Resulünün kalbine indirdiği bu kelimeler, bu ayetlerde Allah'ımız Resulüne ve bana ne söylemiş? Ben Arapça bilmiyorum. Arap da değilim. Resulü Arap'ta anlıyordu. Resulünü dinleyenler Arap'ta anlıyordu. Ama benim de anlamam lazım. Resulü gibi bu Kur'an'ı okumamak için Resulü gibi anlamam lazım. Bu mümkün mü? Gayet mümkün. Gayet mümkün. Unutmayalım, Resulullah'ın Medine'de 500 hutbesi var, 7 tane hutbesi elimizde, gerisi yok. Bu kayboldu anlamına mı geliyor? Hayır, çünkü Kur'an okuyordu hutbede Resulullah. Yani Resulullah'ın dersi Kur'an'dı. Evet. Resulullah'ın hutbesi Kur'an'dı. Resulullah'ın hitabesi Kur'an'dı. Resulullah'ın sınıfta verdiği ders Kur'an'dı. Resulullah'ın üniversitesi Kur'an üniversitesiydi. Buydu. Resulullah Kur'an'dan başka bir şey bilmezdi ki. Çünkü dinini, tabii, imanını Kur'an'dan öğrendi. Tabii tabii. Tevrat'ı bilmediği açıkça ortada. Aynen öyle. Dini başka bir metin bilmiyordu. Aynen öyle. Evet. Onun din adamı değildi. Daha önce dini bir metin okumamıştı. Çünkü velâ tehuttu yeminik. Yani daha önce efendim sağ eliyle yazmamıştı. Bir başka kitap. Başkın tetettü min kabli min kitabı. Aynen öyle. Dolayısıyla Kur'an'la sabit ki okumamıştı. Zaten okudun diyen, itiraz eden bir tane kafire de rastlamadık. Ne müşriklerden ne ehli kitaptan. Evet, yani doğru. Okumadığını onlar da kabul ediyorlar. Tabii. Dolayısıyla peygamberimizin hocası bizim de hocamız olacak. Bu kadar kolay, bu kadar basit, bu kadar harika. Peki ne yapacağız? Yüzüne okuyacağız. Okuduk. Yüzüne yetmez. Yüzüne güldün mü o da senin yüzüne güler. Yüreğine güleceksin. Ondan sonra ne yapacağız? Alacağız bir meali. Gönlümüz hangisine yatıyorsa. Bir meali alacağız. Gönlümüzün meali alırken de şuna bakacağız. Bu meali ortaya koyan insanların hayatına bakacağız. Mücadelesine bakacağız. Ortaya koyduklarına bakacağız. Söylemine bakacağız. Anlatabiliyor muyum? Bu adam Kur'an'ı anlatan mı, sadece satan mı, yoksa Kur'an'ı yaşamaya çalışan biri mi? Kur'an ona da inmiş mi? Yani? Aynen öyle. Evet. Yani Kur'an'ın ara kabloluğunu mu yapıyor? Yani bu Kur'an'ı pazarlıyor mu tezgahında, yoksa Kur'an ona da inmiş mi? Mealin sahibinin bununa bakacağız. Hangi meali tercih edeyim diyenlere önce o meal onun hayatında, meali hazırlayanın hayatına ne kadar sinmiş ona bak derim. Evet. Ona bak. Hakkı haykırıyor mu? Kınayıcının kınamasına aldırmadan hakikati söylüyor. Ondan sonra da önümüze alacağız. Rabbim sen ne diyorsun? Gönlümüzü açacağız. Ya Rabbi Kur'an'ı bana aç, beni Kur'an'a aç diyeceğiz. Bu niyetle Kur'an'ın başına oturacağız. Vallahi ben Kur'an'ı anlamıyorum diyen bana gelsin ve faturayı koysun önüme. Öderim. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani Kur'an'a açılacak, Kur'an ona açılacak, Kur'an'a taşınacak, Kur'an'ı hayatına taşıyacak. Neticede Kur'an da onu amelleriyle inşallah cennete taşıyacak. Ramazan'da bu okumayı başlatacak. Ramazan sonrasına devam ettirecek. Çünkü bu bir alıştırma zamanıydı. Bir antrenman zamanı. Burada başlayacak. Hayatın tamamını inşallah. Kur'an'ı kurban etmeyecek, Kur'an'a kurban olacak. Evet. Kur'an'a kurban olacak ve Kur'an'la Allah'a yaklaşmanın vesilelerini arayacak diyoruz. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olun. İstanbul için iftar vakti. Albaraka bereketli iftarlar diler. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allah'ım, ey bu mükemmel davetin ve davanın, insanı dik ve diri tutan namazın Rabbi, Muhammed'e rıza vesilesini ve fazileti ver. Onu yüce ve yüksek mertebeye eriştir. Onu vaad ettiğin övülmüş bir makama kavuştur. Şüphe yok ki sen vaadinde sadıksın. Amin. Müzik al baraka, bereketli Ramazanlar diler.